Fussilet suresinin bu 33, 34 ve 35. numaralı ayet-i kerimeleri yeniden okumanızı tavsiye ederim. Hangi tefsir derseniz benim de bu konuşma üslubuna uygun şifa tefsiri diye 8 cilt halinde yayınladığım tefsir var. Oradan da okuyabilirsiniz. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun feste'iz billah. İnnehu huvessemi'ul alim. Eğer şeytan seni dürtecek olursa o zaman sen derhal Allah'a sığın. Çünkü o Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celaluhu. Şeytan dürtüp duruyor. Size biri kötülük yapıyor. Siz iki şeyin arasında sıkışıp kalıyorsunuz. Kötülüğe kötülükle karşılık verme. Olay bu. Şeytanın da onu emrediyor zaten. Yap. Alta mı kalacaksın? Gereken cevabı vereceksin. Haddini bildireceksin diyor. İkinci bir düşünce var içinizden. Bu kötülük giderilecek. Giderilecek ama bu kötülük giderilirken bana da zarar vermesin, ona da zarar vermesin, onun ailesine de zarar vermesin ve ama kötülük de ortadan kalksın. Bunun yolu biraz zor. Aslında kolay. Şimdi kötülüğe kötülükle karşılık verdiniz mi? Belki yüreğinizi o anda soğutuyorsunuz ama geride yanan yürekler bırakıyorsunuz tekrar. Acının devamını sağlıyorsunuz. Fakat kötülük her halükarda gidecek. O yok edilecek. Kötülüğü çok iyi bir şekilde giderme konusunda Kur'an'dan payı olanlar, Kur'an'ı çok iyi bilen ve sabretmesini bilenler o kötülüğü bir şekilde iyilikle ortadan kaldırırlar. Fakat şeytan bu arada boş durmuyor. Haddini bildirmen lazım. Vurup kırman lazım. Onu yok etmen lazım. Sülalesini yok etmen lazım diye dürtüyor. O zaman Allah'a sığın diyor Rabbim. Yani auzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytan ben senin dediğini tutmam. Allah'ın dediğini tutarım. O Allah beni işitiyor. O Allah benim ne yaptığımı ve ne yapacağımı biliyor. O Allah ne yapmam gerektiğini Kur'an-ı Kerim'iyle bildiriyor. O da ne? Kötülüğü iyilikle gideriniz. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Bu Fussilet suresinin 37. ayet-i kerimesi secde ayetidir. Buna tilavet secdesi de diyoruz. Gece Allah'ın ayetlerindendir. Gündüz Allah'ın ayetlerindendir. Güneş Allah'ın ayetlerindendir. Ay da Allah'ın ayetlerindendir. Yani gece ile gündüz Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ediyor. Geliyor ve gidiyor. Kim getiriyor? Düşünüverdin mi? Birini bulmak mecburiyetindesiniz. Güneş doğuyor ve batıyor. Biri getirip götürüyor. Ay ki ilim adamlarımız yörüngelerini de bize tespit edivermişler. Hiç şaşmaz diyorlar yörüngesinden. Sayılarını tespit edemedik gökyüzündeki yıldızların ama hepsinin yörüngesi var. Kimse kimsenin yörüngesine girmiyor diyorlar. Yahu elimize 4 tane misket alsak veya hani cambazın elinde 5 tane 6 tane topu var. Bir tane fazladan oluverdi mi o da şaşıp kalıyor. Sayı sınır belli. En iyi cambazınki ona varmadı daha. 10 tane topu havada oynayamadı daha. Ama trilyonlarca yıldız yörüngesinde dönmeye devam ediyor. Veya bir tepsinin içerisine 4 tane misket alsanız da tepsiyi sallayarak döndürmeye çalışsanız bir müddet sonra misketler birbirine çarpar. Ama sayısız yıldızları, sayısız bize göre sayısız, Rabbim katında belli her şey. Güneşi, ayı, geceyi, gündüzü getirip götüren o Allah Celle Celaluhu. Bütün bunlar da onun varlığına ve de birliğine şahitlik yapan ayetlerdirler. Rabbim bize diyor ki öyleyse güneşe tapınmayın, güneşe secde etmeyin, aya da secde etmeyin. Onları yaradan Allah'a secde ediniz. Eğer ona kulluk yapıyorsanız, güneşi, ayı, geceyi, yıldızı, gündüzü yaradan Allah'a secde ediniz diyor. Biz de secde edeceğiz. Bu tilavet secdesini yapacağız. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'de 14 ayeti kerimeyi okuduğumuzda hemen kalkıyoruz abdestimizle, kıbleye dönüyoruz. Niyet ettim Allah rızası için okuma secdesine, tilavet secdesine, tilaveti hatırlayamayanlar okuma secdesine veya hatırından bu ayeti okuduğundan dolayı secde ettiğini bilmesi de niyettir zaten. Allahu Ekber der, doğru secdeye varır. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la der. Sonra Allahu Ekber der ve secdeyi tamamlamış olur. Yani ya Rabbi, kendine secde etmemizi istiyorsun, başkalarına secde etmememizi istiyorsun, ben de senin emrini yerine getirdim. Bak, ben sana secde ederim. Dille söylemiyoruz. Bütün bedenimizle bu inancımızı yerine getirmiş oluveriyoruz. فَاِنْ اِسْتَكْبَرُوا Eğer birileri de kibirlenirse, bu alım bu secdeye toprağa gelmez, ben kimsenin önünde eğilmem, Allah'ın önünde eğilmeyen insanların önünde eğiliyor. Takla atıyor hem de. Küçücük bir makam için, küçücük bir çıkarı için, küçük bir mevki için, küçük bir rütbe için insanların önünde ne takla attıklarını görüyoruz insanların. Biz bu belimizi, bu boynumuzu, bu alnımızı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun önünde eğilmekle izzet kazanacağına inanıyoruz. Aziz olan Allah'a boyun eğen izzeti kazanır. İnsana boyun eğen ise zillet kazanır. فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Eğer onlar kibirlenirlerse, secdeye varmaktan kaçınırlarsa, Rabbin huzurunda olanlar gece ve gündüz Allah'a tesbih ederler ve onlar bu tesbihlerinde de hiç usanmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbimin bizim tesbihimize ve secdemize hiç ihtiyacı yok. Bizim tesbihe ve secdeye ve ibadete ihtiyacımız vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Onun ayetlerinden biri de şu: sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Derken biz ona yağmurlar indiririz, su indiririz. Bir de bakmışsın, onun üzerindeki çiçekler harekete geçmişler ve büyüğü vermişler. İnnellezî ahyâhâ lemuhyil mevtâ. İşte bu yeryüzünü dirilten o Allah Celle Celaluhu var ya, ölüleri de diriltecek olan o. Hani ya olur mu ya, insan yani toprak olan insan nasıl dirilecek? Kabristanı görüyor, kabirde kemikleri görüyor. Bu nasıl dirilecek? Rabbim diyor ki sen bakmıyor musun yeryüzüne? Güz mevsiminde yeryüzü kupkuru hale geliyor. Bütün çekirdekler ve taneler toprağa düşüyor, yani ölüyor. Derken bahar mevsimiyle beraber yağmurlar yağınca, kuru toprakla yağmur buluşuverince o çiçekler filizleniveriyorlar, kabarıveriyorlar diyor. Onları, o çekirdeği dirilten o Allah Celle Celaluhu ölüleri de diriltecektir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu her şeye gücü yetendir diyor Rabbimiz. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yakhfevne aleynâ. Ayetlerimiz konunda sapanlar, ayetlerimiz konusunda sapanlar, sapıtanlar, onlar bize gizli değildirler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bu yulhidûne kelimesi bir de yulhidûne fî esmâihî diye geçer. Rabbimin isimleri konusunda da yan çizenler, sapanlar, sapma, yan çizme kelimesiyle ifade edilmiş. Allah'ın ayetlerini görürler de yorum yaparken sapıtma meydana getirirler. Allah ismini sapıtarak kabul ederler. Yani Allah Celle Celaluhu yaratmıştır ama yönetimi bize bırakmıştır. Karışmaz veya karıştırmayız gibi ifadelerle. Bütün bunlar bize gizli kalmaz diyor Rabbim. Efemen yulga finnari hayrun emmen ye'ti aminen yevmel kıyame. Rabbim diyor ki ateşe atılan mı daha iyi? Yoksa kıyamet gününde ateşten emin olarak gelen mi daha iyi? Hangisinin durumu iyi? Ateşe atılan mı? Cennete konan mı? Hangisi daha iyi? İ'melû mâ şi'tüm innehû bimâ te'melûne basîr. Haydi buyurun, dilediğinizi yapın. O bütün yaptıklarınızı görmektedir. Burada izin veriyor anlamında değil. Rabbim diyor ki yahu bu kadar, bak bu kadar ayetler, yani yer, gök, gece, gündüz, güneş, ay, yıldız, deniz, çiçek, böcek, çocuk, taş, kuş, hepsi senin için bir uyarıcılık görevi yapıyor. Yani denizler sevdiğimiz yerler, dağlar sevdiğimiz yerler, çiçekler sevdiklerimiz, çocuklar sevdiklerimiz ama bunların hepsini biz yaratmıyoruz, bir tanesini dahi. Bütün bunlar bize Allah'ın varlığını ve birliğini göstermekte, gücünü göstermekte, sanatını göstermekte. Bütün bunlar bizim öncülüğümüzü yaparken tutup onun yolundan sapan insanlara Rabbim diyor ki, bir de uyarıyor, ateşe düşen mi iyi, cennete giden mi iyi diyor. E tabi cennete giden iyi. Öyleyse niye sen yanlışı yapıyorsun, inkara gidiyorsun? İ'melû mâ şi'tüm. Buyurun dilediğinizi yapın. İnnehû bimâ te'melûne basîr. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu sizin yaptıklarınızı görmektedir diğer derken yine de o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor yani. Bak yapılanlar görülüyor. Bir gün hesaba çekileceksiniz. Hani devlet dairesinin birine bakanlıktan veya müdürlükten izin alınsa, geceden gizli kamera yerleştirilse de devlet memurlarının vatandaşa karşı muameleleri akşam haberlerde gösterilecek olsa, müdür de memurlarının hepsine cep telefonuyla haber verse, dikkat edin, bütün davranışlarınız kayda alınıyor, akşam haberlerde verilecek dese, o dairedeki bütün memurlar o gün çok güzel çalışırlar. Vatandaşa karşı güler yüzlü, tatlı sözlü bir davranışın içerisinde, bugün git yarın gel demeden her şey şıkır şıkır yürür. Niye? Kayda geçiyor diye. Yahu bütün hayatımız kayda geçiyor. O Allah Celle Celaluhu bunların bütün hesabını bize soracak. İyilerin mükafatı, kötülerin cezası çekilecek. Öyleyse biz bütün hayatımızda fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.